ความอำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้แก่ประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาดำเนินอยู่ดำเนินดำรงอยู่ดำเนินไปในวิถีชีวิตแห่งอริยชนแห่งคุณงามความดีทำชีวิตให้ดีให้งามเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีกระทาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่ารดน้ำหลังสงกรานต์อาบน้ำหลังสงกรานต์ล้างคราบใครแห่งความสกปรกโสมมหลังจากวันสงกรานต์ที่แล้วมาทำไมจึงเอาเรื่องนี้มากล่าวเรื่องนี้อยากจะปรารภเป็นพิเศษคือช่วงระยะบรรยากาศแห่งสงกรานต์ที่ผ่านมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าสภาวะปกติแล้วแต่ก็อยากจะรดน้ำอยากจะอาบอยากจะสงน้ำให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัทอีกครั้งหนึ่งเป็นการล้างคราบใครแห่งความสกปรกโสมมล้างเคราะห์ล้างโศกล้างโรคล้างภัยในวันสงกรานต์ที่ผ่านมาวันสงกรานต์ที่ผ่านมาปีนี้รู้สึกว่า มันมากบากายกองบรรยากาศแห่งสงกรานต์มันเต็มไปมีหมดทุกรูปแบบพอดีอยู่ในช่วงที่อาตมาไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่นู่นจังหวัดนครสวรรค์ทางตาคลีแล้วก็เรื่อยขึ้นมาเดินทางเป็นพันๆกิโลก็เห็นแต่บรรยากาศสาดน้ำกันเต็มถนนหนทางต่อมาก็ในวันที่11 12ไปแสดงธรรมที่เมืองอุบลราชธานีก็ร่ายยาวไปตั้งแต่ มุกดาหารนิคมคำสร้อยหนึ่งกันตอนเช้าแล้วก็ภาคบ่ายไปที่บ้านหนองไหลสิริจันทารามวัดสิริจันโทของพระเดชพระคุณหลวงปู่จันสิริจันโทกับพี่น้องชาวบ้านหนองไหลผู้ใฝ่สิ้นใฝ่ธรรมแล้วก็ต่อไปที่บ้านประอ่าวงานสุดท้ายวันนั้นเดินทางกลับถึงนิเพธพรารามก็ตีสองตีสามปรากฏว่าตลอดเส้นทางของคืนวันที่12นี้เต็มไปหมดตามหมู่บ้านผู้คนเที่ยวงานสนุกสนานสวนเซเฮฮาคนหนุ่มคนสาวบรรยากาศในวันสงกรานต์พอรุ่งขึ้นวันที่13ก็เป็นวันสงกรานต์ทางวัดอาตมาก็มีพวกญาติโยมพุทธบริษัทต่างถิ่นต่างที่ตลอดทั้งเจ้านายอำมาตย์ราชบริการราชการทั้งหลายก็พากันมามารดน้ำดำหัวขอศีลขอพรตามประเพณีอันดีงามที่เราทั้งหลายได้เคยกระทำมานี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งในวันมหาสงกรานต์บรรยากาศส่วนดีแล้วก็ยังมีบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศส่วนที่ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะเป็นสิริมงคลบรรยากาศแห่งการสวนเสหาสนุกสนานรื่นเริงกันเกินขอบเขต สรุปแล้วบรรยากาศในวันสงกรานต์ของเรานี้เป็นบรรยากาศที่คละเคล้าไประหว่างบุญกับบาปลูกหลานชนบทที่เข้าไปทำงานในเมืองหลวงในโรงงานอุตสาหกรรมในงานก่อสร้างตลอดทั้งในต่างจังหวัดก็เต้าก็รวมกันเอิ้นว่าเต้าโฮมกันกลับบ้านกับช่องของใครของมันเมารถเมาเรือติดกันพืชมาตั้งแต่นู่นแหละโคราชนู่นมาหนทางแทนที่จะเดินทางได้10ชั่วโมงถึงบ้านก็ซัดเข้าไป20กว่าชั่วโมงน้ำผ้าป่าเครื่องปัจจัยชัยทานพยาทานกลับคืนมาสู่บ้านของตนเพื่อเอาน้ำพักน้ำแรงหยาดเหอแรงงานส่วนหนึ่งอุทิศตั้งทักขิณาทานอันสูงส่งในหมู่เหล่าสมณพราหมณ์เป็นการช่วยบำรุงแว่นแคว้นพระดงรัฐเป็นการช่วยพระดงบำรุงศาสนาส่วนที่เป็นศาสนวัตถุส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชมเชยเพราะรามาช้างติดกันมุ่งหวาเต็มไปหมดเลยตามถนนหนทางร้องรำทำเพลงตีชิงตีฉาบตีกองมาตามรถรถจนนั่นนะพอมาถึงบ้านกลางค่ำกลางคืนอู้ยนี่สนุกสนานรำวงการกุศลใหม่รู้ลูกใครผัวใครเมียใครฟ้อนเกี่ยวกันรำเกี่ยวกันสนุกสนานลืมหน้าลืมหลังไปเลยหลังจากนั้นก็มีการสาดน้ำกันเล่นกันไม่เห็นหัวเห็นหางตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไป14 15 3วันนี้เป็นวันไคลแม็กทลิกของคนไทยเรารดน้ำกันรถรามาช้างวิ่งมาเร็วๆสาดน้ำกันเสียหลักมอเตอร์ไซค์หลบล้มคว่ำรถยนต์เหยียบซ้ำตายไปบางทีขี่รถมอเตอร์ไซค์มาผัวเมียซ้อนกันมาจะไปธุระเมียกำลังตั้งท้องตั้งครรภ์อ้าวไม่เลือกหน้าเลือกหลังสาดล้มผู้หญิงท้องแก่มีครรภ์แก่ๆล้มลงก็ตายผัวหน้ามืดตามัวขึ้นมาอารมณ์ชั่ววูบคิดถึงเมียเสียใจกับลูกกับเมียที่ล้มหายตายไปไม่มีความผิดอะไรต้องมาล้มตายเพราะการสาดน้ำชักปืนออกมายิงสาดกระสุนสงการเลือดตายไปอีก3เหตุการณ์ล้มหายตายไปอย่างนี้อุบัติเหตุเพศภัยในวันสงการเนี่ยมีกันจำนวนมากเลยทีเดียวทำให้ชีวิตสูญเสียดุลยภาพแห่งความถูกต้องชอบทำสนุกสนานเกินเลยเกินขอบเขตอาตมาก็เลยมาคิดว่าโอ้ต่อไปนี้สงการเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเลิกกันได้ก็ยิ่งจะเป็นการดีแต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากที่คิดไปนี่ได้แต่เป็นการคิดของคนเดียวตั้งข้อสังเกตเองคิดว่าบรรยากาศนับวันจะเลวร้ายในวันเทศกาลในวันสงกรานต์อย่างนี้ส่วนบรรยากาศของบุญก็มีคละเคล้ากันไปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดีเป็นปัจจัยให้แก่ชั่วชั่วเป็นปัจจัยให้แก่ดีเป็นอัญญมัญญปัจจโยอนันตระปัจจโยก็เป็นธรรมดาแต่ก็มีน้อยผู้ที่พอมีสติสัมปชัญญะถือว่าเป็นวันปีใหม่ของโบราณเคลื่อนย้ายจากฤดูกาลปีเก่าสู่ปีใหม่จึงมีคำว่าตรุษตรุนแปลว่าเคลื่อนสงกรานต์เคลื่อนย้ายสู่ราศีสู่ปีใหม่สิ้นไปเคลื่อนไปทีนี้ผู้ที่พอมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทนึกขึ้นมาได้ว่าชีวิตไม่ควรประมาทเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทรทานฟังเทศฟังธรรมรดน้ำดำหัวพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ขอศีลขอพรปล่อยนกปล่อยปลาคนโบราณเขาก็ถืออย่างนี้ แต่ก่อนถึงฤดูเดือน5เป็นฤดูที่จะได้ตั้งต้นชีวิตให้ชีวิตเพื่อชีวิตจึงมีการปล่อยนกปล่อยปลาถึงฤดูเดือน5ปีใหม่วันสงกรานต์ยาสุภาพกันลืมปล่อยเต่าปลาลงน้ำสกุลหน้าผอมในกรงให้ปลดปล่อยเดินหาคอยบุญนี่จังคอยเศร้า นี่บรรยากาศแห่งบุญแต่ก็เหลือน้อยเข้าทุกทีทุกทีทีนี้ก็มาเหลือแต่บรรยากาศแห่งบาปแห่งอบายมุขความชั่วร้ายความจริงเรื่องสงกรานต์นี้ในสมัยโบราณนู้น ก็หมายถึงการให้ความสดชื่นความเยือกเย็นให้แก่กันในฤดูกาลที่มันร้อนอบอ้าวมันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้เอาน้ำอาบให้แก่กันบ้างอาบน้ำภายนอกให้แก่กันเยือกเย็นกายจิตใจแสดงออกถึงความผูกพันความรักความอาวรอะไรมีต่อกันไม่มีเวรมีภัยต่อกันมันเย็นสองชั้นเย็นกายด้วยน้ำภายนอกเย็นใจด้วยไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในหมู่บ้านในตำบลอำเภอในผู้คนที่รู้จักกันมันเย็นจิตเย็นใจทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกว่างจะไปไหนมาไหนยังมีเพื่อนมนุษย์ให้ความเอื้ออาทรอะไรอาวรณ์แม้เราเองก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าสมัยก่อนโน้นมันไม่ได้รุนแรงอย่างนี้สมัยก่อนเขาบ้านเมืองยังไม่เจริญน้ำก็หายากจะหามาอาบมารดให้แก่กันนี่มันก็ยากยิ่งแล้วภาคอีสานจะเอามากินให้แก่ตนเองกินจะเอามาอาบก็ยังยากไปตักมาไกลๆเอาคู่เอาอะไรไปตักมาอาบน้ำมาเหื่อไหลไขหยดที่น้ำบ่อน้ำสร้างไกลๆบ้านเอามาใส่ตุ่มใส่หายเพื่อจะได้กินเพื่อจะได้อาบได้ใช้ในขณะเดียวกันเวลาจะรดจะสงกันก็เอาขันนั่นน่ะตักจะเอามาสาดเทอย่างทุกวันเดียวนี้เอารถบรรทุกไปเลยผู้มีรถยนต์ก็เอารถยนต์บรรทุกน้ำไปสาดไปเทผู้ไม่มีรถยนต์ก็เอาถัง200ลิตรใส่ในรถเข็นล้ออะไรเข็นไปจับกันยัดลงไปในถังเอาแป้งอะไรส่วนมากจิตใจมันต้องการที่จะรวนลามกันนั่นแหละมากกว่ากินเหล้าเมายาสนุกสนานฆ่ากันตีกันสาพัดในวันสงกรานต์นี่ไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นการเป็นงานไม่รู้ว่าเมียใครผัวใครพอสิ้นสงกรานต์แล้วเลิกกันเป็นคู่ขู่ลูกเคยลูกสะใภ้พ่อแม่ปู่ย่าตายายทะเลาะกันเป็นกลุ่มไปเลยบ้านแตกแสลกขาดเพราะเหตุแห่งวันสงกรานต์จะเรียกว่าเป็นมงคลได้อย่างไรหรือว่าเป็นวันอัปมงคลวันวันโลกาวินาศนั่นจะดีกว่าจะใกล้เคียงกว่าที่พูดนี้ไม่ใช่มองในแง่เนกาทีฟจนเกินไปคนโบราณนั้นเขาทำพอดีน้ำก็เอาขันตักให้แก่กันอาบเย็นๆแล้วก็คอยขอบุญขอคุณน้ำเจ้าในเด้อขอเลือดขอยางขอศีลขอพรนั่นคนโบราณก็พูดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการทำเล่นทำเล่นอย่างมีคุณค่าเรียกว่าเล่นจิตเล่นใจสัมพันธ์ทำไมตรีจิตมิตรภาพมีต่อกันไม่มีอะไรแสดงออกให้เห็นอากาศร้อนๆอย่างนี้ขอแสดงความเยือกเย็นให้เห็นว่าฉันยังเป็นห่วงยังเคารพนับถือท่านนะทีนี้เย็นเฉยๆมันพออยากจะให้มันหอมหวนด้วยบรรยากาศความรักก็เอาน้ำหอมใส่เข้าไปแต่ก็ไม่ได้มารดกันมหาวินาศอย่างนี้เป็นการทำเล่นเป็นศิลปะในการผูกผสานสามัคคีไมตรีรักใคร่ดูดดื่มซึมซาบในจิตในใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้มันเล่นเลยเถิดเล่นจนเมียลืมผัวเล่นจนผัวลืมเมียเล่นจนลูกคอหักตายพ่อแม่ซื้อรถคันงามๆมาดีๆเผลอแพบลูกมันเอาไปจะไปหาสาวๆจะไปเที่ยวสนุกสนานไปพลิกไปคว่ำไปล้มไปชนโอ้ยเป็นทุกข์เป็นยากอาตมาตั้งข้อสังเกตว่าของเล่นคนไทยเราทำจริงๆจังๆแต่ของจริงๆจังๆคนไทยเรากับทำเล่นๆอย่างเรื่องสงกรานต์สงกรานต์เนี่ยมันเป็นของทำเล่นธรรมดาธรรมดานี่กราบทำจริงๆจังๆทั้งบ้านทั้งเมืองเสียเงินเสียทองเสียชีวิตชีวาเสียจิตเสียใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำเล่นกันทำจริงๆจนตายรดน้ำกันจนกันตายนี่เรียกว่าของเล่นทำซะเลยเถิดภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปรโมอามังสติติปรมาโซถือเอาจนเลยเฉิดของเล่นทำจริงๆแต่ของจริงๆกลับทำเล่นๆของที่จะมีคนมีค่ากันที่จะจัดงานกิจกรรมเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อศาสนาฟังเทศฟังธรรมประพฤติธรรมสมาธิภาวนาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าของคนหนุ่มคนสาวเปล่าเลยกับทำเล่น งานใหญ่ๆงานประพฤติงานปฏิบัติทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนามีแต่ตาสีตาสาเท่านั้นที่ทำจริงพอหันไปหาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นายอำเภอเอ่ยผู้ว่าเอ่ยทำเล่นเพียงแต่มาจุดเทียนเปิดงานบูชาพระรัตนตรัยให้เท่านั้นพอจะนิมนต์ให้พระเทศน์อ้าวต่อไปท่านอาจารย์องค์นั้นองค์นี้จะมากล่าวธรรมนิกถาท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็กราบมาผมไปแล้วนะครับผมไม่มีเวลานะครับผมติดงานราชการนะครับอยากจะบอกว่าผมจะไปสนามกอล์ฟไปรีสอร์ทไปคาสิโนนะครับผมจะบับงานที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าแก่จิตใจสังคมมวลชนแก่ศาสนาแก่ชีวิตทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นของทำเล่นพอเพียงแค่จุดธูปเทียนเปิดงานให้ไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะอยู่ดูอยู่ฟังอยู่สังเกตอยู่ observe เป็นตัวอย่างให้ไม่มีของเล่นทำจริงๆงานสงกรานต์สงกรานต์งานบุญบ่องไฟงานสนุกสนานรื่นเริงแข่งร่องแข่งเรือทายที่บอกทีวีออกมาใหญ่หลวงเฮากันทั้งบ้านทั้งเมืองโฆษณากันอย่างนี้เรียกว่าของเล่นเล่นทำจริงๆทางจังรดน้ำกันจนตายว่างั้นเลยนะเล่นจนเลยเถิดจนตายทีนี้ของจริงๆที่มีคุณมีค่ากลับทำเล่นอันนี้คือบรรยากาศของสงกรานต์เราอาตมาจึงมีความคิดว่าขอร้างขอรถขอส่งให้แก่ญาติโยมเสียเถอะครั้งสุดท้ายหลังสงกรานต์พวกเราก็เคยได้ยินแต่ว่าโยมไปส่งน้ำให้แก่พระตามภาษาบ้านนอกว่าฮดสงเทราพิเศษนอกจากนั้นในวันสงกรานต์ญาติโยมก็พากันมานั่งเป็นแถวเอาน้ำหอมน้ำอะไรมาเป็นแถวมารดมือของพระเอาอะไรมารองมันก็ดีดอกก็เหมือนทำเล่นนั่นแหละนั่นก็เหมือนทำเล่นรถให้เย็นจริงๆก็อาบทั้งตัวความจริงทุกวันนี้รัฐบาลก็ช่วยทำอ่างคูคลองเขื่อนเก็บน้ำอ่างกักน้ำแล้วก็ยังมีรถต้านภัยแรงส่งมามันสมบูรณ์แล้วมันน้ำจะแยกไปหมดแล้วทีนี้ไปรถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็หวังจะได้ฟังคำสั่งสอนโอวาทท่านเกิดมานานผ่านโลกมานานรู้หนาวรู้ร้อนมีประสบการณ์มากแกสั่งสอนให้เราได้ยินได้ฟังเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตไปรดน้ำให้แก่พระสงฆ์ของเจ้าเพื่อจะได้เข้าใกล้บุคคลผู้มีความสงบในชีวิตที่ไม่เร่าร้อนสมณานันจะทัศนังได้เข้าใกล้ได้พบเห็นผู้สงบเหล่าสมณะก็ทำให้เกิดมงคลจิตใจเราจะเยือกเย็นลงชั่วขณะอาจจะมีเหตุมีผลยิ่งท่านพูดท่านทำอะไรให้ฟังมีเหตุมีผลทำให้เกิดสติปัญญาพร้อมกับจิตใจที่เราได้เยือกเย็นลงตามสภาพแวดล้อมที่ได้พบได้เห็นได้นั่งใกล้ท่านนี่ก็เป็นการดีแต่อาตมาว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดกันคือพระอาบให้โยมได้ไหมทีนี้พอพระจะอาบน้ำส่งน้ำให้แก่โยมก่อนพวกเราก็มองเห็นแต่น้ำมนต์ใบหญ้าขาใบมะยมใบมะยอเอามารดมาสาดพอสาดให้แก่กันแล้วก็เอาเงินไปสุนัขตังสุมังกลังสุปปาตังประพรมน้ำมนต์เอาเงินมาก็ไปเลยมีอีกการรดน้ำเอกแบบหนึ่งเรียกว่าสัพพทุกขาปนูทนังยังเสธรรมังเทเสตีอัจฉตังปหานายังกโรติเธอจงแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์แก่เขาทั้งหลายเป็นการอาบน้ำภายในให้แก่เขาวันนี้เขาให้อาตมาได้อาบน้ำล้างสงคราบไข่แห่งความสกปรกโสมมแห่งสงกรานต์กันทีธรรมดาน้ำเราใช้น้ำเราดื่มน้ำเราอาบน้ำเราดื่มน้ำเพื่อดับความกระหายเราอาบน้ำเพื่อดับความร้อนเราอาบน้ำเพื่อชำระชะล้างของสกปรกโสมมให้มันออกไปตรงไหนที่มันสกปรกให้มันสะอาดสะอาดแล้วก็สบายใจเหมือนจิตใจโล่งโถงสว่างสวยนี่คือคุณค่าของน้ำแต่น้ำนั้นอาบกันก็เปียกแต่ภายนอกไม่เข้าไปชะล้างภายในคือจิตใจอันสกปรกโสมมอันเป็นที่ตั้งแห่งความผ พูดชั่วทำชั่วซึ่งมันเกิดมาจากจิตที่คิดชั่วจิตเรานั้นคือจิตที่สกปรกที่มืดมนที่เร่าร้อนเอาอะไรไปล้างน้ำไหนเราจะล้างได้พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงการชำระล้างชีวิตให้ชีวิตสะอาดชีวิตอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ดีงามท่านบอกว่ากัมมังวิชชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตนะมัจจาสุจตินะโคเตนะนะทะเนนวะสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ได้ด้วยธรรมที่กล่าวมานี้คือการงานศีลธรรมวิชาและชีวิตอันอุดมการงานวิชาธรรมศีลชีวิตอันอุดมสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หาใช่จะบริสุทธิ์เพราะโคตรเพราะทรัพย์ไม่เงินทองจะมีเป็นพันล้านหมื่นล้านไม่ได้ช่วยชำระชะล้างชีวิตให้เป็นผู้บริสุทธิ์คนมีเงินมากๆไปทำผิดทำได้อย่างใหญ่หลวงสุดท้ายก็หนีไม่พ้นบาปกรรมคนมีตระกูลดีหมู่ดีคณะดีนิกายดีเหล่าดีกอดีสถาบันองค์กรดีเมื่อตนเองกระทำไม่ดีไม่ใช่ว่าสถาบันองค์กรนั้นจะช่วยให้ตนเองบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาเหล่านั้นจะทำให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่ได้บาปกรรมนั้นก็จะต้องตามล้างตามผ่านบวชเป็นพระก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระมหานิกายไม่ว่าจะเป็นพระธรรมยุตไม่ว่าจะเป็นพระมหายานหินยานก็บริสุทธิ์เพราะการบวชเป็นพระบริสุทธิ์เพราะการเป็นธรรมยุตบริสุทธิ์เพราะการเป็นมหานิกายบริสุทธิ์เพราะการเป็นมหายานหินยานก็หาไม่ได้เพราะโคตรเง่าเหล่าสกลาดเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้คนบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์เพราะทรัพย์สมบัติเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ามีเงิน มากๆฝากธนาคารมีหลักทรัพย์เยอะแยะช่วยปกปิดกรรมชั่วทำให้ตัวของท่านเองบริสุทธิ์ไม่มัวหมองก็ไม่ได้เพราะยังไม่ได้อาบน้ำภายในยังไม่อัจฉัดตังปหานายกโรติยังไม่ได้อาบน้ำภายในอาบน้ำภายในด้วยอะไรด้วยหลักธรรมกัมมังวิชชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตนะมัจเจมัจจาสุจตินะโคเตนะนะทะเนนวาการกระทำของท่านกัมมังวิชาความรู้ความเข้าใจสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งว่าอันนี้คือปัญหาอันนี้คือสิ่งที่จะให้เกิดปัญหาอันนี้คือความไม่มีปัญหาตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปัญหาอันนี้เป็นการกระทำการปฏิบัติเพื่อปิดกั้นกระแสแห่งปัญหาหรือแก้ปัญหานี้นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเข้าใจอย่างนี้สัมมาสังกัปปะอันนี้เรียกว่าวิชาศีลสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาวาจาชอบประกอบด้วยธรรมไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีไมตรีดูดดื่มชวนให้เกิดความรักความเข้าอกเข้าใจไม่โกหกหลอกลวงปิ้นป้อนตะแบงข้างหน้าข้างหลังกระรอกข้างหน้ากระแดหวานนอกกบข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมหาไม่ได้ไม่มีการตลบตะแลงหลอกลวงเอาผลประโยชน์คดโกงผู้ใดการกระทำการงานที่ปราศจากโทษจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแสวงหาได้โดยชอบธรรมใช้ทรัพย์ที่มีอยู่เลี้ยงชีวิตของตนเองโดยชอบธรรมหลังจากนั้นก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจานใช้ทรัพย์ที่ตนเองหามาได้โดยชอบธรรมสัมมาอาชีโวนั้นให้เกิดประโยชน์นำทรัพย์นั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตให้ตนเองได้มีชีวิตที่ดีที่งามได้กระทำสิ่งที่ดีที่งามได้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการใช้ทรัพย์เป็นเครื่องมือชนิดนี้ไม่ใช่ว่าได้ทรัพย์มาก็หามาได้โดยความไม่ชอบธรรมหรือว่ามิจฉาอาชีโวหลังอย่างนั้นก็ใช้ทรัพย์ของตนเองนี่ผิดผิดอย่างไร พิษเอาทรัพย์นี้กลายมาเป็นยาพิษแก่โลกก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมจ้างเอาทรัพย์นี่เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่แพร่ขยายความชั่วสกัดกั้นความดีเอื้ออำนวยต่อการระเบิดขยายกระจายไปซึ่งปัญหาแดงเงินมากจ้างไปฆ่าใครก็ได้ไปซื้อยาพิษเหล่ายาทานังยาเสพติดยาอียาอะไรต่างๆมาให้คนทั้งหลายเขากินทำลายสังคมทรัพย์เหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทำลายเพื่อนมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ทำลายสังคมทำลายโลกในที่สุดแม้ตนเองก็อยู่ไม่ได้การที่แสวงหาโดยไม่ชอบทำเป็นมิจฉาอาชีโวได้มาไม่ชอบทำใช้จ่ายอย่างไม่ชอบทำนั้นมันก็จะเป็นการเกิดมารวยเพื่อจะให้สังคมสู้โสมเพื่อคนอื่นระส่ำระสายเดือดร้อนเพราะการรวยของเราถ้าอย่างนี้ชีวิตของท่านจะสะอาดได้อย่างไรท่านมีเงินกี่แสนล้านก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสามกลุ่มนี้พูดจาชอบเลี้ยงชีวิตโดยชอบประกอบไปด้วยทำการกระทำการงานปราศจากโทษไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าสิ่งครั้งแกนั้นก็มาถึงธรรมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภาคเพียรพยายามเพียรละชั่วเพียรประกอบความดีเพียรป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่มีแล้วในจิตในใจเป็นผู้มีสติรู้เท่าทันสัมปชัญญะรู้พร้อมมีสมาธิจิตใจสงบเยือกเย็นจิตใจนุ่มนวลควรแก่การงานจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหววอกแวกไม่รักง่ายชังง่ายเกลียดง่ายในสิ่งที่น่ารักน่าชังน่าโกรธน่าเกลียดวิสุทธโธบริสุทธิ์มองโลกอย่างเข้าใจโลกทัศน์ชีวทัศน์เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีทั้งคนดีคนชั่วทุกคนเปิดมาปรารถนาจะดีแต่เราเห็นว่าเขาทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมตามสภาพแวดล้อมเหตุปัจจัยควรจะเอื้ออำนวยนุ่นส่งเขามีเมตตาปานีต่อกันจิตชนิดนี้เรียกว่าคุณภาพของจิตวิสุทโธสมาหิโตสมรรถภาพมีตั้งมั่นไม่หวั่นไหววอกแวกโยกโครงรักง่ายเกลียดง่ายชังง่ายโกรธง่ายหลังจากนั้นก็มาถึงขั้นกรรมนิโยควรแก่การงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นอยู่ในสังคมอย่างเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าให้แก่สังคมอย่างมากมายเอาจากสังคมแต่น้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมที่ผิดพลาดของสังคมไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้และในขณะเดียวกันสังคมก็ไม่สามารถจะขัดขวางตัวของเขาให้เข้าถึงธรรมให้เขาถึงธรรมชาติเขาสามารถมีความสุขโดยปราศจากสังคมอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่กับสังคมก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีประโยชน์แก่สังคมอยู่กับสังคมก็เกื้อกูลต่อสังคมอย่างมีคุณค่าอย่างมีส่วนร่วมที่มีความหมายอย่างนี้เรียกว่าชีวิตมุตตมังชีวิตอันอุดมชีวิตที่ประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8เป็นชีวิตแห่งพรหมจรรย์อันอุดมเอเตนะมัจจาสุจติสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้ด้วยการกระทำอย่างนี้อาบน้ำอย่างนี้ในจิตในใจนะโคตเตนะนทเนนะวามไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตเงาเหล่าสกัลลาสถาบันองค์กรหมู่คณะหมู่เราตระกูลจะทำให้ตนเองบริสุทธิ์นทเนนะวามไม่ใช่จะบริสุทธิ์เพราะมีทรัพย์สมบัติมากๆทำบาปทำกรรมก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมแล้วจะทำให้ตนเองบริสุทธิ์หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายมาอาบน้ำกันเถอะอาบน้ำทางจิตทางใจอาบน้ำกันใหม่ชำระชีวิตตนเองให้บริสุทธิ์แจ่มใสเบิกบานที่แล้วมาถือเสียว่าเป็นบทเรียนสายน้ำที่ไม่ยอมหวนกลับชีวิตก็เป็นเช่นนี้ความดีความชั่วที่ผ่านไปจะมีค่าใหม่ก็ตรงที่เอามันมาคิดเป็นประสบการณ์เป็นครูบาอาจารย์มากระทำใหม่ละชั่วเสียทำดีเสียกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีของจริงจงทำจริงๆของเล่นก็ทำพอเล่นๆปีหน้าสงกรานต์ก็อย่ามาให้มันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นชีวิตที่อุดมชีวิตตมุตตมังเป็นชีวิตที่สะอาดด้วยน้ำแห่งพระธรรมในจิตใจเป็นชีวิตอันสงบเยือกเย็นด้วยน้ำแห่งพระธรรมที่อาบรสซึมซาบลงไป เป็นชีวิตที่สว่างสวยด้วยคุณธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เข้าใจทราบซึ่งนำมาสู่การปฏิบัติอันไหนควรละอันไหนควรละ อันไหนควรเจริญอันไหนควรกระทำให้เกิดให้มีให้ดีให้งามในชีวิตก็สิ่งนั้นแหละควรทำดังที่กล่าวมานี้แหละคือการอาบน้ำภายในอัจฉตังปหานายะกโรติมาอาบน้ำภายในกันเถอะพูดถึงเรื่องนี้ระลึกถึงเรื่องในสมัยครั้งพุทธกาลท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี้เป็นบุคคลที่สะอาดสะอ้านด้วยจิตใจอันประกอบด้วยศีลด้วยธรรมท่านผู้นี้อบรมจิตใจตนเองให้สะอาดด้วยศีลด้วยธรรมเป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดลูกเต่าทุกคนเกิดมาในตระกูลของท่านลูกสาวทุกคนก็เข้าอกเข้าใจในศีลในธรรมท่านสร้างวัดเชตวันมหาวิหารซื้อที่ดินของนายเชตมาหมดไว้ตั้ง40โกฏิขุดสระน้ำเพื่อเป็นน้ำใช้น้ำฉันน้ำบริโภคอยู่ทางหน้าประเชตวันปลูกสวนป่ามะม่วงเบื้องหลังก็เป็นป่าร่มรื่นนอกจากนั้นแล้วก็สร้างพระคันธกุฏิวิหารแก่พระสงฆ์องค์เจ้าถวายไว้ในพระพุทธศาสนาพระพุท